сели за стол. — Поспробуй, княже, колганной, да и чесночком закуси. Ось я, нраб Божий, маринованный, паху ніякага, а смак утрая лепший. А як наконт еще торну, терновочки, ты их грибками, подлой грибками, рыжечками. Бач, якія, с копеечку кожны, и не больш. Алесю цікава было слухаць і думаць аб тым, на што ўсё ж яго запрасілі. Урэшце ўсе наеліся. «Я мяркую, зараз будзе галоўная размова», — сказаў Алесь. І ўбачыў насцярожаны позірк чатырох шэрых вачэй. У іх не было дабрадушнасці. Ні наогул у сваіх дыхтоўных на 100 год сурдутах шэрага колеру браты нагадвалі натапыраных шэрых чапель, што наводмелі пільна сочаць за маляўкай. «Я мяркую», — сказаў Алесь, — «вам трэба параіцца са мной аб нечым. Папярэджваю. Размова на чыстую. Толькі тады я перадам усё бацьку». І растлумачыў: «Я толькі малодшы гаспадар, панове». Жорсткі прыкус Іванавага рота змяніўся ўсмешкай, на адным краёчку вуснуў. «Добра», — сказаў тоўсты Іван і закругленым рухам разліў па чарках крупніх. «Карты на стол!» Тодар кіславата усміхнуўся і дастаў з пузатага бюро аркуш паперы. «У нас ёсць пляменніца», — густа сказаў Іван, — «сірата, круглая, мы апекуны. У гэтым годзе яна дасягнула паўналецця». Алесь убачыў разгорнуты ліст натарыяльна засведчанай копіі запавету, прачытаў прозвішча паўналетняй: «Сабіна, дачка Антона з роду Марычаў, дваранка, 18 год». Убачыў суму: нешта каля 100 000 без працэнтаў. «Ясна», — сказаў ён, — «што залежыць ад мяне?» «Мы хочам арандаваць у пана Юрыя тую вялікую пустку каля нас. Грошы гатоўкаю, хай не турбуецца, грэх крыўдзіць бедную сірату. Але... але і нам ужо досць абрыдла апекавацца. У ёй час гаспадарыць самой. Мы купілі тыя кліны, што ля пусткі, у Браніборскага. Улічыце, за свае грошы». «Ведаю», — сказаў Алесь. «Земля благая, танная». Браты пераглянуліся. Арэшак быў больш цвёрды, чым спадзяваліся. «Мяркую, пустка патрэбна вам пад нейкую забудову». «Бровар», — сказаў кіслы Тодар. «І земля вам патрэбна як гарантыйны фонд, пад жыты і бульбу. Пакуль бровар не прыдбае сталых заўсёдных пастаўшчыкоў сыравіны». «Але...» — трохі збянтэжаны сказаў Тодар. Алесь думаў. Браты з некаторай ніякавасцю глядзелі на яго. «Зямля тая пустуе», — сказаў нарэшце юнак. «Я думаю, што прывязу бацьку выгадную здзелку. Аб суме арэнды і тэрміне яе зложыце пагадненне з панам Юрыем». Браты ўздыхнулі з палёгкаю. Але радавацца было ранавата. Алесь раптам сказаў: «Як будучы гаспадар, я са свайго боку даб'юся ў бацькі, каб ва ўмову неслі толькі адзін пункт». «Які?» — спытаў насцярожаны Тодар. «Скажам, уся пустка в арэнду на 10 год». «Досыць», — сказаў Іван, — «але 2/10 ля самых кліноў Браніборскага ідуць у арэнду без тэрміну і за самую мізэрную плату. Затое на гэтай плошчы размяшчаюцца ўсе сховішчы сыравіны для бровара». Браты паглядзелі адзін на аднаго: «А ці няма пасткі?» «А на што такое?» — спытаў Іван. «Гэта што, каб кожны момант скасаваць арэнду?» «Не», — сказаў Алесь. «Арэнда скасоўваецца толькі ў адным загадзе абмеркаваным пункце, прабачце, пры парушэнні яго». «Якая ўмова?» — — змрочно спытаў Іван. «Прадукція бровара не ідзе на патрэбу наваколля». «Ды мы ж і думалі», — прабасіў Іван. Але Тодар перапыніў яго. «Чакай, Іване, чаму?» Па алесевым твары ні аб чым нельга было здагадацца. Па-першае, таму, што спірытусавы гандаль, скажам, з рыгай, значна больш выгадны для вас, сказаў ён. Адразу ёсць магчымасць паставіць справу на шырокую нагу. Вы забяспечыце вашу сваячку значна лепей. А калі мы не згодзімся, спытаў Іван. Пашукайце ў другім месцы, непарушна сказаў Алесь. Толькі ад Магілёва і летне да Гомеля самая ўрадлівая на сцёб Прыднепроўя зямля. І, адпаведна, самая дарагая. Я ж са свайго боку абяцаю вам, што даб'юся таннай арэнды. Таркайла Іван глядзеў на яго дапытліва. Няхай рыга, мы і самі так думалі выгадней, але... «Ды на што гэта табе?» – спытаў Іван. Ля хлопцавага рота падсохлі жарсткаватыя мускулы. «Я не хачу, каб ваш бровар нішчыў набытак нашых людзей», – урэшце сказаў ён. «Не хачу, каб ён узбагачаў адных карчмароў». «Ну, – сказаў Іван, – самі ведаеце, як нават дробны чыноўнік пасля працы ідзе за 5 вёрст ад горада, каб выпіць у карчме ля прыватнага бровара чарку ды вярнуцца абедаць. Бо гарэлка таннейшая. То што казаць пра селяніна?» Здзіўленыя ходам ягонай думкі, яны глядзелі на яго ўсё яшчэ непаразумела і насцярожана. «Слухай, князь, – урэшце сказаў Іван, – я табе ўсё яшчэ не веру. Не магу паверыць. І ведаеш чаму? Ну? Мне ўсё здаецца, пастку ты нам нейкую ладзіш. Бо якая ж табе тады выгада зямлю нам даваць у арэнду? Выгада? Спытаў Алесь. А вось і выгада. Каму на гэты бровар бліжэй за ўсіх будзе ісці? Маім. Это прамысловасць, занятак для рук і хлеб, і яшчэ купленыя лішкі хлеба. І потым жом, вы, пэўна, у рыгу не павезяце на чужое лукамор'е. Да мяне ж прыйдзеце, да нашых жа мужыкоў. Значыць, гэта сытае быдла. Значыць, гэта гной і мужыцкі ўраджай сам 6. Мяркую, досыць. Ты, князь, часам у шахматы не гуляеш? Спытаў Іван. Нават не люблю. А дарэмна. Іван доўга думаў. Потым ляснуў далонню па стале. Згода, сказаў ён. Перадавай пану Юрыю. Адно не ведаю, да якога часу ты такі будзеш.